حق کے پیغام کو لے کر شہ والا آئے بزم کونین میں کونین کے دولہ آئے بزم کونین میں کونین کے دولہ آئے ایک نئی شان سے عالم کے مسیحا آئے ایک نئی شان سے عالم کے مسیحا آئے مصطفیٰ لے کے ہر ایک غم کا مداوا آئے مصطفیٰ لے کے ہر ایک غم کا مداوا آئے جانے کس وقت چمک جائے مقدر میرا جانے کس وقت چمک جائے مقدر میرا جانے کس وقت مدینے سے بلاوا آئے جانے کس وقت مدینے سے بلاوا آئے پیاسی نظروں کی بجھے روح کو تسکین ملے پیاسی نظروں کی بجھے روح کو تسکین ملے سامنے میرے اگر گنبد خضرا آئے سامنے میرے اگر گنبد خضرا آئے وجد میں آ کے نہ کیوں سورہ و شمس پڑھوں وجد میں آ کے نہ کیوں سورہ و شمس پڑھوں جب تصور میں نبی کا رخ زیبا آئے جب تصور میں نبی کا رخ زیبا آئے پہنچے جب عرش پہ پہنچے جب عرش پہ سرکار دو عالم تو وقار ہر طرف شور ہوا دین کے آقا آئے ہر طرف شور ہوا دین کے آقا آئے حق کے پیغام کو لے کر شہ والا آئے بزم کونین میں کونین کے دلہا